ครับทีนี้ก็จะขึ้นในประเด็นใหม่นะครับว่ามีคำถามใหม่ขึ้นมาตั้งคำถามว่านะผมถามใครจะตอบก็ได้อาจารย์ประโมทตอบก็ได้ถามว่าเพราะเหตุไรในสูตรนี้ท่านจึงไม่กล่าวคำนิทานไว้เหมือนในสูตรอื่นๆที่พระอานนท์กล่าวคำนิทานเสร็จแล้วก็อ้างกาลเทศะในเวลาและสถานที่ไว้โดยในเป็นต้นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังเนี่ยภควาสาวัติยังวิหารติเชตวันเนนาตปินติกาสารามเมตตรโคภควังเนี่ยทำไมคำแบบนั้นไม่มีบ้างอ่ะมีแต่เอวเมสุตังแล้วก็อธิบายหลักธรรมไปเลยอ่ะไม่บ่งถึงว่าเอเชตวันเนนาตปินติกาสะหรือใครเป็นคนฟังใครเป็นต้นเนี่ยนะทำไมไม่ยกมาขนาดนั้นอ่ะนะครับนายประโมทลองตอบนะ เขาบอกว่าเขาตอบไปในหนังสือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเพราะอาจารย์พวกอื่นได้กล่าวไว้ก่อนแล้วนะครับก็คำนิทานในสูตรนี้พระเถระไม่ได้กล่าวไว้เพราะมีผู้กล่าวไว้แล้วอธิบายว่าคำนิทานนี้ท่านอานนท์ไม่ได้กล่าวไว้ก่อนแต่นางคุชุตราซึ่งผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ในเอตทัคคะเพราะในบรรดาอุบาสิกานางเป็นพหูสูตรเป็นอริยสาวิกาได้บรรลุเสขปฏิปทากล่าวไว้ก่อนกล่าวไว้ก่อนแล้วแก่นางสตรีทั้ง500นางซึ่งพระนางสัมมาวดีเป็นประมุข นี่คือลักษณะที่ว่าไม่ต้องอ้างแบบในที่อื่นๆใช่ไหมครับอย่างเช่นพรหมชาลสูตรเนี่ยนะพระองค์ก็จะบอกว่าสมัยหนึ่งนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเนี่ยนะเสด็จเดินทางไกลระหว่างอันตราจราชกหังอันตราจนาลันทังเนี่ยนะครับระหว่างเมืองราชครึกกับเมืองนาลันทาในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปก็มีพวกปริพาชกคือสุปิยะปริพาชกและพรหมทัตปริพาชกแล้วก็ปริพาชกเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาจารย์นี่ตำหนิพระพุทธเจ้าหรือว่าสำนวนว่าด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมด่าพระสงฆ์เป็นอันมากส่วนลูกศิษย์เนี่ยชมพระพุทธเจ้าชมพระสงฆ์เป็นต้นเป็นอย่างมากว่างั้นนะถ้อยคำของชนทั้งสองก็ต่างแย้งกันและการติดตามพระผู้มีพระภาคไปโดยอาการอย่างนี้นะอันนี้คือคำนิทานเรื่องราวก็จะใส่เรื่องราวไปก่อนนะนิทานก็คือเรื่องราวต้นเหตุก่อนที่จะพูดธรรมะอันนี้แต่ทำไมที่นี้จึงไม่แสดงเขาบอกว่าไม่ต้องแสดงหรอกคือพระอานนท์ไม่ต้องแสดงแบบนั้นหรอกเพราะมีผู้อื่นแสดงแล้วถามว่าใครแสดงก็นางคุชุตราไงนะนางคุชุตราเนี่ยท่านแต่งตั้งไว้แล้วนะเป็นเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายผู้บรรลุเสขปฏิสัมภิทาคือแตกฉานในปฏิสัมภิทาแบบพระเสขะเนี่ยนะได้กล่าวเรื่องนี้ไว้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่านางคุชุตราเนี่ยวางไว้แล้วกล่าวไว้แล้วที่ไหนก็คือกล่าวไว้แล้วคือนางคุชุตราเนี่ยสอนธรรมให้แก่พระนางสามาวดีเป็นต้นพร้อมกับหญิง500นะครับเนี่ยนะทีนี้นางคุชุตราเนี่ยเป็นใครเนี่ยนะเรื่องราวไปยังไงมายังไงก็คือต้นฉบับของอิติวุตกะเนี่ยนะครับสำนวนว่าอยู่กับนางคุชุตราเหมือนกันเถอะถ้าในสมัยพุทธกาลนะแต่ไม่ใช่พระอานนท์ไม่รู้ท่านก็รู้แต่ว่าคือสมัยก่อนเนี่ยนะพระเถระทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านยังไม่เอาดีเฉพาะตัวว่างั้นเถอะท่านกระจายความดีกันทั่วๆไปใครมีดีส่วนไหนก็จะยกย่องส่วนนั้นเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีภาษาวกเป็นอสีติอสีติแปลว่า80ก็แสดงว่ายกย่องในความสามารถแต่ละตัวแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านไปตามสมควรสำนวนว่าเป็นผู้ที่เผื่อแผ่กระจายความดีออกไปนะครับไม่หวงกันใครดีแง่ไหนชมแง่นั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณของสาวกทั้งหลายก็จักเด่นชัดอย่างนี้ดีไม่ได้อุบาสิกาบางท่านพอมาฟังประวัตินางคุชุตรานะครับส่วนที่แสดงธรรมแล้วคนอื่นบรรลุแตกฉานในปฏิสัมภิทาอาจจะตั้งความปรารถนาอีกแสนกับเขาจะได้เป็นเอตทัคคะอย่างนี้ข้างหน้าก็ได้นะครับอย่างเรื่องมีดังต่อไปนี้ว่าได้ทราบว่านับจากนี้ไปตอนท้ายแสนกับนะครับถอยจากนี้ไปแสนกับที่แล้วนะจริงๆบำเพ็ญบารมีมาก็ใช้เวลาก็เท่ากับพระอานนท์แต่ความเข้มข้นในการบำเพ็ญก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าใช้เวลานานเท่ากันนะครับมันเหมือนกับว่าวิชานี้มันต้องจบปริญญาตรีเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งไปรับตำแหน่งชั้นสูงอีกคนหนึ่งก็เป็นเลขาเป็นอะไรเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็จบสถาบันเดียวกันมานั่นแหละใช้เวลามาเท่ากันนั่นแหละแต่ขีดความสามารถไม่เท่ากันนะครับบางคนในฐานะเจ้าของบางคนในฐานะ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความขีดความสามารถไปแต่ใช้เวลาการเรียนนี่เท่ากันเหมือนกันได้ทราบว่านับจากนี้ไปในตอนท้ายแสนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วประทับอยู่ในเมืองหงสาวดีอยู่มาวันหนึ่งกุลธิดานางหนึ่งในเมืองหงสาวดีได้ไปยังอารามพร้อมกับอุบาสิกาซึ่งกำลังไปเพื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงแต่งตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในเอตทัคคะคือตำแหน่งที่เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นผู้สูตรเห็นแล้วก็ศรัทธาก็เลยทำบุญตั้งความปรารถนาในฐานันดร นั้นนะครับอันนี้เป็นศรัทธานะครับเป็นศรัทธาที่มีจิตใจปรารถนาตำแหน่งเหล่านั้นนั้นบางคนบอกโอ้ตันหานะครับที่จริงบางคนก็มาแม่นี่นี่ในตันหาทั้งนั้นเหมือนกันเถอะนะเชื่อไหมครับคนที่ตั้งความปรารถนาเขาบรรลุเรียบร้อยแล้วคนที่พูดว่าตันหายังลอยชาอยู่ทุกวันด้วยอำนาจตันหาเนี่ยนะครับชุ่มอยู่ด้วยตันหาอยู่ทุกวันเลยนะถ้าใครจะพูดแบบนี้นะโอ้โหภาษาริบุตรในอดีตชาตินะตันหาทำให้ท่านปรารถนาเป็นอัครสาวกนะคนที่ไม่มีตันหาปรารถนาแบบนั้นก็กิเลสเหมือนเดิมนะครับดีไม่ดีจะไปอบายต่อไปด้วยซ้ำไปเพราะนึกตำหนิดูหมิ่นคนดีก็ไม่รู้จักชมนะครับมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นควรตั้งความปรารถนานะครับนี่เรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธินะครับตั้งความปรารถนาเอาไว้นี่นะครับหรือบางแห่งก็ใช้คำว่าไม่ใช้ศัพท์ธรรมดาใช้ว่าอภินิหารเลยนะครับการตั้งความปรารถนาแบบนี้เรียกอภินิหารเลยนะครับมูลปณิธานที่ตั้งไว้นั่นเองทีนี้ฝ่ายพระศาสดาก็ทรงพยากรณ์อุบาสิกานั้นว่าในอนาคตการนางจักได้เป็นอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักเป็นผู้เลิศในบรรดาอุบาสิกาผู้เป็นพหูสูตรด้วยกันนะครับก็ได้รับพยากรณ์แล้วคำพูดของพระพุทธเจ้าผู้พยากรณ์เนี่ยแน่นอนมั่นคงว่างั้นนางก็ทำกุศลจนตลอดชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกนั้นก็บังเกิดในหมู่มนุษย์อีกเมื่อนางท่องเที่ยวไปอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกอย่างนี้แลล่วงไปได้ 100,000 กับนะไอ้ส่วนที่เป็นผลบุญนะผลบาปไม่พูดถึงของใครกับของใครว่างั้นเถอะอ๋อ ก็แสดงว่าในช่วงนั้นก็มีสิ่งตกนรก อ๋อก็ตกเรื่อยแหละครับแต่ก็ไม่พูดถึงระหว่างที่ไม่มีศาสนาระหว่างที่ไม่มีคำสอนนะครับไม่ได้ทำบุญจะไปไหนล่ะ อะไรอย่าง ประวัติพระเถระทั้งหลายเงี้ยก็ที่เราอ่านดู พูดในส่วนที่คือมนุษย์กับเทวดาส่วนที่อบายไม่พูดไงอ๋อ แต่มีสิทธิ์ไปลงด้วย ไม่ใช่ไม่มีก็กลับนี้พระพุทธเจ้าเองในอดีตเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ในกลับนี้นะเ ค ยเป็นนกคุมใช่ไหมครับ อ ก็เป็นอะไรตั้งหลายอย่างแต่ไม่พูดถึงภูริทัตตะเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดในก็เกิดในกลับนี้นะเป็นต้นนะแต่ว่าไม่ได้ยกมาพูดเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเสื่อมศรัทธาซะก่อน ขอโอกาสนะทีนี้ถ้าหากว่าได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้แล้วหลังจากนั้นมาเกิดไปทำบาปทำอกุศลในเพศหนักๆเขาไปตกนรกขุมที่มันลึกๆเนี่ยเกิดพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยเกิดกลับมาจากนรกไม่ทันออกจากนรกไม่ทันก็แสดงว่าคำพยากรของพระองค์ เป็นไปไม่ได้ครับ องค์ก่อนนี ้กับคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะถ้าบุคคลที่พระองค์พยากรณ์แล้วยังไงจะต้องได้ตรัสรู้ในวันนั้นแหละแต่ว่าโชคเลือดมายังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าต้องมาทันแน่นอนนะต้องทันแน่นอนนะครับเล็งเห็นแล้วจึงพยากรณ์ก็เหมือนนางคุจุตราเนี่ยนะครับมาเป็นค่อมด้วยเป็นทาสด้วยอะไรด้วยแต่ได้ตำแหน่งเนี่ยนะมาแบบทุลักทุเลเต็มทีอย่างนั้นเลยผู้ที่พยากรณ์แล้วต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าจะสมบูรณ์เต็มร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถึงเส้นชัยนะถ้าเป็นทหารยังไงก็รักษาธงไว้ได้นะครับแต่ก็เลือดอาบนั่นแหละเป็นลักษณะนี้นะครับ ที่ประวัติพระเถรีที่เป็นบ้าเป็นอะไรอย่าง น ี้ก็ม ีนะครับเหมือนกับพระนางปตาจาราเป็นต้นเนี่ยก็โชคเลือดนั่นแหละแต่ว่าได้ตำแหน่งนั้นจริงๆจะรักษาตำแหน่งได้กี่วันนี่ไม่รู้นะเหมือนพระพาหิยะอาจจะรักษาตำแหน่งได้ไม่กี่นาทีอย่างเงี้ยนะตอนนี้พานแล้วแต่ก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าทรงพยากรณ์นั่นนะแต่ทีนี้ว่าให้เห็นโทษของสังสารวัฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ขนาดอัตตะสัมมาปณิธินะนะครับคือพระองค์เล็งเห็นแล้วนะครับจึงทรงพยากรณ์แต่ว่าในระหว่างที่ได้รับพยากรณ์นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ตกนรกก็ตกนะครับพระโมคคัลลานะไงตกนรกมากี่ชาติอ่ะ มาตกมาซะยืดยาวเลยนะครับ กลัว เวลาที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับ ที่กลัวคือกลัวขึ้นเอาไม่ทัน ถ้าพยากรณ์แล้วไม่มีที่จะไม่ทันนะครับพระองค์เล็งเห็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าสภาพแบบไหนพระองค์ไม่ได้บอกนะครับเป็นเหมือนกับชายชาติทหารเป๊ะแบบนี้ไม่ใช่นะอาจจะพิกงพิการบ้างหลังค่อมบ้างเป็นทาสบ้างอาจจะถูกด่าสู่ขับมาบ้างอะไรบ้างงั้นก็เป็นโรคเลือดบ้างอะไรบ้างก็ตามสมควรกันแล้วกันว่างั้นนี่มันโทษของสังสารวัฏนะครับนี่ขนาดเขาตั้งความปรารถนาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันได้ดีนะครับมันจะสภาพไหนก็ช่างเถอะแต่ปัญหาสำคัญมันก็อย่างว่านะไอ้ไม่ได้ดีแล้วก็พิการเท่าเดิมเนี่ยที่แย่ครับครับบรรลุเป็นพระอรหันต์ตาบอดก็ยังดีก็เหมือนกับว่าไม่บรรลุแล้วก็จะไม่บอดอย่างนั้นแหละก็บอดอยู่ดีเพียงแต่ว่าบอดแล้วพร้อมบรรลุอันนี้ก็แจ๋วแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใครอยากบรรลุก็เลยไปทำให้ตาบอดนะครับไม่รับรองนะครับอาจจะบอดฟรีก็ได้ครับแต่นี้ว่าในระหว่างนี้ก็มีไปอาบายแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงนะครับให้มีศรัทธานะก็พูดเพื่อรักษาศรัทธาระหว่างนี้ปิดอบายหมดเลยท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นนะครับเพราะไม่ได้เป็นพระโสดาบันอะไรปิดอบายไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็พอมาถึงพุทธันดร นี่นะครับไม้ที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นชนทั้งหลายก็ตั้งชื่อนางว่าอุตราชื่อจริงๆนะชื่ออุตราในเวลาที่เกิดมาแล้วนางได้กลายเป็นหญิงค่อมเพราะเหตุนั้นจึงปรากฏชื่อว่าพุทชุตรานะครับตัวค่อมหน่อยนะครับต่อมาในเวลาที่โคสิตะเศรษฐีถวายนางสามาวดีแก่พระเจ้าอุเทนนางคุชุตรานั้นก็ถูกยกให้ไปเป็นนางปริจาริกาของนางสามาวดีนั่นแหละอยู่ภายในราชสำนักของพระเจ้าอุเทนก็สมัยนั้นโคสิตะเศรษฐีกุกุตะเศรษฐีและปาวาริกะเศรษฐีในกรุงเมืองโกสัมพีเนี่ยนะได้พากันสร้างวิหาร3แห่งอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จจาริกไปในชนบทถึงพระนครโกสัมพีได้มอบถวายวิหารแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วพากันบำเพ็ญมหาทานประมาณเดือน1ผ่านพ้นไปครั้งนั้นเศรษฐีเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอนุเคราะห์โลกทั้งหมดพวกเราจะให้โอกาสแก่คนอื่นบ้างจะทำบุญเลี้ยงอย่างนี้ตลอดไปก็ได้แต่ทีนี้ว่าก็พระองค์นี้ปกติก็สงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผู้ใดได้ถวายได้ทำบุญถวายโภชนาหารเป็นต้นแด่พระองค์ก็จะรับผลมากอานิสงส์มากนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขเพราะฉะนั้นควรที่จะแบ่งประโยชน์เหล่านี้ไปให้คนอื่นๆบ้างแม้คนที่อยู่ในตัวเมืองโกสัมพีก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่นั้นมาพวกชาวเมืองก็พากันถวายมหาทานโดยรวมคนในถนนเดียวกันบ้างโดยรวมกันเป็นคณะบ้างวิธีทำบุญบางคนก็ถ้ารวยหน่อยก็จะภาพคนเดียวเลยถ้าไม่ค่อยรวยก็ศรัทธานะครับสามัคคีนั่นเองนะครับสามัคคีกันให้ทานสามัคคีกันทำบุญนะทำเป็นหมู่บ้านเป็นถนนเป็นอะไรไปอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาอันที่สุสงแวดล้อมแล้วประทับอยู่ในเรือนของนายมาลาการผู้เป็นหัวหน้านะครับพวกสมัยนั้นก็มีพวกแผนกปลูกดอกไม้ขายนั่นนะครับทีนี้ขณะนั้นนางคุชุตราก็ได้รับทรัพย์8กหาปณะแล้วไปยังเรือนนั้นเพื่อซื้อดอกไม้ไปให้นางสามาวดีเรียกว่าแผนกจัดซื้อดอกไม้เข้าวังนั่นเองนะครับนายมาลาการผู้เป็นหัวหน้าเห็นนางนั้นแล้วก็กล่าวว่าแม่อุตราวันนี้ฉันไม่มีเวลาที่จะให้ดอกไม้แก่เธอฉันกำลังอังคาดคือถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแม้เธอก็จงเป็นสหายในการเลี้ยงดูเถิดเมื่อทำอย่างนี้แล้วเธอก็จะพ้นไปจากการรับใช้ของบุคคลอื่นเสียทีว่างั้นเถอะเห็นไหมชีวิตของเธอที่มาทุกข์มายากมาลำบากเป็นข่อมด้วยเป็นทาสเข้าด้วยมาคอยรับใช้ปรนิบัติคนอื่นเข้าเนี่ยนะก็เนื่องจากเธอเนี่ยนะเป็นคนมีกรรมเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นมาทำบุญให้ทานนะเผื่อจะได้พ้นจากกรรมเหล่านี้สักทีนึงครั้งนั้นนางคุชุตราก็ได้ทำการรับใช้พระพุทธเจ้าทั้งหลายในโรงครัวอ่ะดีเหมือนกันคนมีบุญอุปนิสัยเนี่ยชักชวนแป๊บเดียวก็ทำแหละนะก็เลยไปช่วยโน่นแผนกโรงครัวพวกล้างพวกหั่นผักอะไรก็ว่าไปคืออุปนิสัยมาไงครับพอบอกปุ๊บเนี่ยบางคนก็เชื่อเลยนะครับก็ของเก่ามีนะครับเรียกว่าปุเพกตปุญญตามีพอมีกัลยาณมิตรปั๊บได้ดีเลยนั่นนะ นางได้เรียนธรรมะนางเรียนธรรมะทั้งหมดที่พระศาสดาตรัสแล้วด้วยอำนาจอุปนิสินนกถาอานิสินนะเนี่ยแปลว่านั่งกว้านั่งใช่ไหมครับอุปะนี่เข้าไปนั่งใกล้ก็คือเหมือนกับแทบทายปราศัยแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์ก็สรุปเหมือนสมัยใหม่ก็คืออนุโมทนากถาหรือปกิณกะเทศนาที่คุยกันทั่วๆไปต่อมาได้ฟังอนุโมทนากถาเนี่ยนะคือตอนที่พระองค์ฉันเสร็จก็อนุโมทนาใช่ไหมแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเนี่ยนะพอบรรลุโสดาปัตติผลในวันอื่นๆนางให้กหาปณะเหล่านั้นแล้วรับเอาดอกไม้ไปคือวันก่อนหน้านี้นะจะเขาให้มา8กหาปณะนะซื้อแค่4กหาปณะไอ้ก่อนหน้านี้นะก่อนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยริบไปเรียกว่าแอบซ่อนไว้วันละ4กหาปณะ4กหาปณะซื้อแค่4กหาปณะนะครับนะเรียกว่าแอบซ่อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะยักยอกนะของหลวงก็ไม่ว่างเว้นนะครับแต่ในวันนั้นเพราะได้เห็นสัจจะนางไม่ยังจิตให้เกิดในสิ่งของบุคคลอื่นนะอธินาทานจะไม่มีเด็ดขาดเลยสำหรับพระโสดาบันหลังจากที่บรรลุแล้วนะนางก็ซื้อทั้งหมดทั้ง8กหาปณะนะครับซื้อทั้ง8กหาปณะเลยดอกไม้แล้วเอารับดอกไม้ไปยังสำนักของพระนางสามาวดีลำดับนั้นพระนางสามาวดีได้ถามนางว่าแม่อุตราในวันอื่นๆเธอนำดอกไม้มาให้ไม่มากแต่วันนี้นำมาให้มากพระราชาของเราทั้งหลายทรงเลื่อมใสมากขึ้นหรือพิเศษอะไรเนาะว่างั้นดอกไม้มันเพิ่มเยอะเหลือเกินนางก็ทูลเรื่องนั้นไม่ปกปิดเรื่องที่ตนได้ทำไปแล้วเพราะไม่สามารถจะกล่าวเท็จได้มุสาวาทก็ไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลนะครับเนี่ยเมื่อนางถูกถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรวันนี้จึงนำดอกไม้มามากก็ทูลตอบว่าวันนี้หม่อมฉันได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ทำให้แจ้งซึ่งอมตะเห็นนิพพานแล้วว่างั้นเถอะเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงลวงพระองค์ท่านไม่ได้ว่างั้นเถอะวันก่อนๆที่หลอกได้ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่เห็นนิพพานว่างั้นเถอะตอนนี้มาเห็นนิพพานแล้วก็หลอกไม่ได้แล้วว่างั้นมุสาไม่ได้แล้วทีนี้นางสามาวดีพอฟังคำนั้นแล้วก็ไม่ขู่ตะคอกถ้าคนทั่วๆไปนะคนไม่มีบุญเก่าเนี่ยนะเห็นทีแล้วได้ช่องแล้วก็จะตะคอกว่าเฮ้ยนางทาสีผู้ชั่วร้ายแกจงคืนกหาปณะที่แกยักยอกเอาไปตลอดเวลาเท่านี้นะมาว่างั้นไม่มีนะครับความที่นางมีบุญเนี่ยนะเพราะนางอันบุรพเหตุตักเตือนนางสามาวดีเนี่ยนะก็ได้ตรัสว่าแม่ขอแม่จงให้พวกเราได้ดื่มน้ำอมตะที่แม่ได้ดื่มแล้วบ้างเธอขอฟังธรรมบ้างไปฟังอะไรมากลายเป็นคนดีไปเลยนะแบ่งกันบ้างสิว่างั้นเมื่อนางคุชุตราทูลว่าถ้าอย่างนั้นจงทรงพระกรุณาให้หม่อมฉันอาบน้ำเสียก่อนก็ทรงให้นางอาบน้ำด้วยน้ำหอม16หม้อและรับสั่งให้ประทานผ้าเนื้อเกลี้ยง2ผืนนางคุชุตรานั้นก็นุ่งผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งก็ห่มเฉวียงบ่าแล้วก็ปูลาดอาสนะนั่งบนอาสนะถือพัดอันวิจิตรร้องทักมาตุคามทั้ง500นางซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะที่ต่ำกว่าดำรงอยู่ในเสขปฏิสัมภิทาแสดงธรรมะแก่หญิงเหล่านั้นตามนิยามที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นแหละนะครับก็คือพูดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสหมดเลยเวลาจบเทศนาหญิงทั้งหลายนั้นได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลนะครับหญิงทั้งหมดไหว้นางคุชุตราพลางกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าตั้งแต่วันนี้ไปขอแม่เจ้าอย่าได้ทำงานอันต่ำต้อยอีกต่อไปเลยขอแม่เจ้าจงดำรงอยู่ในฐานะเป็นมารดาในฐานะเป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายเถิดดังนี้แล้วก็แต่งตั้งนางไว้ในฐานะเป็นที่เคารพบูชาเลยโอ้ยเป็นคนให้อมตะนะคือคนที่ให้อมตะได้อย่างนี้เนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปแล้วเขาจะเคารพมากเหมือนพระสารีบุตรเนี่ยนะครับได้ฟังธรรมและบรรลุอริยสัจจากพระอัสสชินี่นะครับอยู่ที่ไหนก็นอนหันหัวไปหาพระอัสสชิตลอดนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ให้อมตะนะครับถ้าไม่ได้ท่านก็แย่เลยนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนกันโหจากฐานะเป็นทาสมาเป็นแม่เลยเป็นแม่เป็นอาจารย์เถอะว่างั้นมีหน้าที่ไปเรียนธรรมะแล้วมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่างั้นนะทีนี้ถามว่าเพราะเหตุไรนางคุชุตรานี้จึงบังเกิดเป็นนางทาสีทำไมไปเกิดเป็นทาสล่ะตอบว่าเล่ากันว่าในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะนางบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองพาราณสีเมื่อพระเทรีผู้เป็นพระขีณาสพรูปหนึ่งไปยังตระกูลอุปถักก็เรียนว่าขอแม่เจ้าจงให้กระเช้าประดับนั้นแก่ดิฉันเถิดดังนี้แล้วก็สั่งให้ ให้พระเถรีเนี่ยทำการรับใช้ใช่ไหมครับก็คือคล้ายๆก็ช่วยหยิบของให้ทีกำลังนั่งแต่งตัวอย่างดีนะแม่เจ้าวานทีช่วยหยิบไปนั้นให้โยมหน่อยเถอะนี่นะคือคนที่ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องกรรมมาดีนี่นะครับเรื่องใช้พระนี่นะครับคล่องมากนะพระคุณเจ้าช่วยหยิบอันนั้นให้ทีสิเงี้ยนะขอผู้สะเพร่อเนี่ยนะบางทีก็ช่วยหยิบอันนั้นให้หน่อยเงี้ยนะใช้อันนั้นนะก็ไม่รู้อะไรสูงอะไรต่ำอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ด้วยกรรมมานั้นแหละครับคือทีนี้ฝ่ายพระเถรีเนี่ยนะครับพอได้ยินนางใช้ให้หยิบของให้แบบนี้นะก็คิดว่าเมื่อเราไม่ให้นางก็จะเกิดความอาฆาตคือโทสะนะโกรธแล้วก็จะไปบังเกิดในนรกเนี่ยนะคือไปประทุษร้ายกับพระอริยเจ้าดีนะท่านเป็นพระอริยะท่านก็รักษานะเมื่อเราให้นางจะเกิดในเรือนของคนทาสีการที่นางเกิดเป็นนางทาสีดีกว่าการไม่ในนรกท่านก็คำนวณนะเป็นทาสดีกว่าก็เลยดีกว่าเป็นนรกดังนี้แล้วก็อาศัยความกรุณานะครับก็สงสารนะเป็นคนเป็นขี้ข้าเขาก็ดีกว่าตกนรกไหมก็เลยได้ทำตามคำของนางนะใช้ให้หยิบกระเช้าเครื่องประดับก็ใช้หยิบให้ก็หยิบให้ว่างั้นเพราะฉะนั้นด้วยกรรมนั้นนางก็ได้บังเกิดเป็นทาสีของคนอื่นสิ้น500ชาตินะภายที่ได้เป็นลูกน้องคนอื่นบ่อยๆนี่ก็แสดงว่าเคยใช้คนดีนะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงวานเขาด่าไปหมดเลยเนี่ยนะครับมันไอวานคนมีศีลมีธรรมนี่ไม่ค่อยดีนะครับมีโทษ ผมชอบเห็นโยมที่เขามานุ่งขาวมานอนวัดแล้วเขาชอบใช้พระทำโน่นทำนี่แล้วบางทีก็นึกสยองแทนเอง เนี่ยคือโทษของวัตตะนะครับ ถ้าว่าท่านเป็นผู้ไม่มีศีลทุศีลนี่ก็คงไม่บาปมากมายเท่าไหร่เนาะแต่ยังไงก็ไม่ควร แดดถึงจะ40องศาก็อาจจะร้อนนะครับแต่ไม่ถึงกับถูกไฟไหม้นะแต่ก็40องศาก็น่าจะร้อนหูดับเหมือนกันนะครับมันก็พันพระองค์ยังตรัสเรื่องว่าการสำรวมกายเป็นความดีการสำรวมวาจาเป็นความดีการสำรวมใจเป็นความดีนะครับเพราะฉะนั้นขาดวจีทุจริตนะครับไม่พูดได้นิ่งอย่างเดียวเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่วจีสุจริตก็ควรเจริญนะครับไม่งั้นก็จะเป็นศีลหมูศีลแพะศีลแกะไปหมดนะครับเพราะไม่มีใครพูดอะไรสักคำเลยนะเนี่ยเป็นศีลปศุสัตว์ก็ลำบากอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีสัมมาวาจาคือไอ้ที่ห้ามนี่คือห้ามมิจฉาวาจานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดก็ให้นึกก่อนว่าอะไรเป็นอะไรดีชั่วมีผลยังไงเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่นี้แต่ถ้าไม่ได้ศึกษามันก็ยากเหมือนกันถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยนะครับจะมีอินทรีย์สังวรพอที่จะสำรวมกายวาจาก็ไม่ใช่ฐานะอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ขาดการศึกษาเนี่ยนะครับจึงอันตรายที่สุดเลยนะครับอันพระองค์นี้เวลาจะตรัสถึงเรื่องไอ้มิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะสกายทิฏฐิเนี่ยพระองค์ตรัสเลยว่าปุถุชนในโลกนี้นะครับผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้าไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าไม่พบสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่มีวินัยของสัตบุรุษนะครับย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็สกายทิฏฐิ20ก็จะเกิดขึ้นเมื่อสกายทิฏฐิ20เกิดขึ้นทิฏฐิ62เป็นนั่นก็จะตามมาเมื่อทิฏฐิเหล่านั้นตามมาต่อไปเข้าก็วัตถุจริตสุจริตไม่รู้ซากอย่างเนี่ยนะครับอวิชชาก็ปกปิดไว้ฉะนั้นสิ่งที่มีโทษยิ่งกว่าทิฏฐิก็ไม่มีนะครับอะไรที่จะมีโทษกว่าทิฏฐิก็ไม่มีเมื่อทิฏฐิเกิดขึ้นนะครับอวิชชาก็สัมปยุตก็ปกปิดสัจธรรมไปเรื่อยๆนะโลภะก็ประกอบไว้อวิชชาก็กลางกั้นสังสารวัฏมันก็จะดำเนินไปอย่างนี้นะครับจากภพน้อยสู่ภพน้อยซะส่วนใหญ่นะครับนานๆจะเข้าไปถึงภพใหญ่ซะทีแล้วกลับไปเป็นภพน้อยนะครับเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยเมื่อเทียบกับมนุษย์เนี่ยเขาภพน้อยๆเนี่ยยุงก็อายุไม่กี่วันนอนก็อายุไม่กี่วันไส้เดือนก็มาอายุไม่กี่วันผีเสื้อก็ไม่กี่วันเขาก็ภพน้อยจริงๆนะเมื่อเทียบกับมนุษย์นะครับแต่มนุษย์ถ้าเทียบกับเทวดามนุษย์ก็หน่อยเดียวเทวดาถ้าเทียบกับพรหมก็หน่อยเดียวพรหมชั้นต่ำเมื่อเทียบกับพรหมชั้นสูงก็หน่อยเดียวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พบน้อยสู่พบน้อยนะครับพบต่ำสู่พบต่ำเนี่ยนะก็เนื่องจากไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองนะครับฉะนั้นต้นเหตุทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่เหมือนกับที่พรหมาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงธรรมนะครับสัตว์ที่มีธุลีน้อยในดวงตาเนี่ยนะครับผู้ที่มีสัตทินทรีย์เป็นต้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมจากประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้พระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมให้เขาฟังด้วยเถอะเนี่ยนะเนื่องจากไม่ได้ฟังธรรมนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายก็จักเสื่อมเนี่ยนะนี่เราพูดถึงคนที่พอมีบุญนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมนี่ก็ลำบาก ทีนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เรียนรู้ก็จะไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรนั้นวาจาก็พล่อยๆนะครับการทำชั่วก็พล่อยๆอะไรมีโทษไม่มีโทษไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนึงสักอย่างนะก็เหมือนกับคนไม่รู้กฎหมายนะไม่พูดไปแล้วมันจะผิดข้อไหนมาตราที่เท่าไหร่อะไรก็ไม่รู้สักอย่างคนที่ไม่รู้บุญบาปก็เหมือนกันไม่รู้ว่าบุญบาปมันจะให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลยังไงก็อันนี้คือโทษของสังสารวัฏนะครับน่ากลัวเหมือนกัน ก็จะถามที่อาจารย์เคยบอกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้ามันเกิดขึ้นในชวนะ 7 ครั้งแล้วก็พระพุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ก็งงมากเลยครับแล้วว่าวิถีจิตที่มันจะเกิดขึ้นในชวนะวิถี7ครั้งเนี่ยเราจะไปหยุดยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้น7ครั้งเนี่ย ผมเข้าใจเองหมายถึงคิดซ้ำๆย้ำอยู่7ครั้งนะครับไม่ได้เอาขณะจิตนะคือหมายความว่าวิถีจิตเนี่ยนะเกิด7วิถีว่างั้นน่ะนะอันนี้ความเข้าใจของผมหมายถึงว่าเกิด7วิถีเพราะวิถี1มันต้องเกิดซ้ํา7ดวงอยู่แล้วก็คือเกิดประมาณ7วิถีย้ําสัก7ครั้งขนาดนั้นนะสำนวนนะผมจะประมาณเหมือนกับเราตอกตะปูไปในไม้บางไม้เนี่ยนะครับตอกตะปูโดยที่ไม่เหลือหัวไว้เลยนะเมื่อตอกไปเนี่ยมันจมมิดไปแล้วก็ไม่รู้จะถอนตรงไหนถึงคนมีค้อนก็ถอนไม่ได้เนี่ยนะนี่นะถ้าค้อนก็ต้องตัดเนื้อไม้ตรงนั้นออกทิ้งซะนะครับย้ำ7ครั้งเนี่ยนะครับก็จมมิดแล้วทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดความคิดแค่7ครั้งเนี่ยนะก็แก้ไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับปักใจแล้วว่ากรรมไม่มีผลอย่างเงี้ยนะบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเนี่ยพอมันดิ่งอย่างนั้นแล้วพ่อแม่มันฆ่าได้หมดแล้วครับไม่เชื่อหรอกครับดีไม่ดีมาว่านรกเปรตเป็นต้นมีบางทีโอ้หลอกลวงทั้งนั้นแหละมายามันคิดเป็นอื่นไปหมดถ้าทิฏฐิบางอย่างมันเกิดนะครับโทสะเป็นต้นเนี่ยเกิดเป็นปัจจัยแห่งทิฏฐิเนี่ยนะเหมือนกับโกกาลิกะภิกขุนะครับตุที่พรหมนะซึ่งเป็นอุปชาลงมาจากพรหมโลกมาห้ามเลยโอ้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรเป็นต้นเถอะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ขนาดพรหมลงมาเลยนะครับถ้ามันหนักขนาดนั้นก็ไม่มีใครแก้ได้ทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าหากว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแก้ได้นะพระพุทธเจ้าน่าจะเข้าไปหาอาจารย์สัญชัยเข้าไปหาอาจารย์นิครนาถบุตรเข้าไปหาปุรณะกัสสปะมัคคิโคสารเนี่ยไปเทศให้พวกนั้นซะเดรัจฉีก็จะหมดไปจากโลกไม่ยากนักแต่ทำไมไม่แสดงเลยวัดก็เชตวันกับสำนักเดรัจฉีก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ไม่เคยเจอกันเลยนะครับศาสดาสองท่านนี้ไม่เคยเจอกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าอุปนิสัยมันไม่มีมิจฉาทิฏฐิมันดิ่งลงอ่ะเป็นคนเฝ้าวัตตะอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นตอของวัตตะเป็นคล้ายๆแบบสำนวนก็แบบผีเฝ้าทรัพย์อ่ะนะมาจะให้ทรัพย์เขาให้ทานได้ยังไงเขาจะเป็นผีเฝ้าทรัพย์อย่างเงี้ยนะ ขอโอกาสครับในนี้นี่ถ้าหากว่าเรามาคิดเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหรือว่าศึกษาตามคำของพระศาสนาเนี่ยถ้าคิด7ครั้งแล้วมันจะดิ่งไปทางสมาธิสิตลอดไหมแต่ถอนขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ย ไม่ต้องครับวิธีเดียวพอครับโสดาปัตติมรรคเกิดวิธีเดียวก็ดิ่งตลอดไม่มีใครเปลี่ยนได้นะครับโสดาปัตติมรรคเกิดวิถีเดียวนะครับมารพรหมทั้งหลายแหล่ไม่สามารถเปลี่ยนใจท่านให้เป็นอื่นจากพระศาสนาได้เด็ดขาดมรรควิถีเกิดวิถีเดียวถ้ามรรควิถีเกิด4ครั้งท่านเป็นพระอรหันต์แน่นอนเลยครับนี่มั่นคงจริงๆเลย เอาอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ยกไปสูงจนถึงขั้นโสดาปัตติมรรคก็แสดงว่าที่คำว่ามิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้น7ครั้งเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คิดกันธรรมดาที่ทั่วๆไปที่ชาวบ้านก็พูดกันอย่างนี้ไม่ใช่ไหม บางคนก็ดิ่งจริง ๆในระดับไหนมันถือว่าดิ่งจริงๆ จนไม่สามารถคุยกันได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับสำหรับเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยนะมันคุยกันไม่ได้แล้วนะสำนวนเห็นพระก็หมั่นไส้แล้วคนประเภทเนี่ยนะเห็นพระพุทธรูปก็ตัดหัวไปขายได้สบายๆอ่ะคือลักษณะเนี่ยนะเผาคัมภีร์ได้สบายๆมันไม่มีทุกข์มีโทษอะไรข้าพระสงฆ์องค์เนรอะไรได้หมดอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันสามารถทำได้ลักษณะนั้นนะคนประเภทนี้คือจิตใจเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นนั่นนะ เหมือนที่ก็บอกว่าในบางยุคบางสมัยที่เขาฆ่าพระที่ประเทศอินเดีย ครับผม ที่โรงเรียนนารันทาเลย ครับ ก็ในไงพูดถึงว่าทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิดิ่งไปใช่ไหม ครับถ้ามีมิจฉาทิฏฐิดิ่งจริงๆก็ยากที่จะแก้ไขนะครับขนาดบางคนก็ไม่ได้ดิ่งขนาดนั้นยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะก็ไม่ได้โปรดให้มาขนาดถ้างั้นนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ชวนแตกฉานพระไตรปิฎกกันหมดนะครับแต่ไม่ได้ บางคนก็ปฏิเสธขนาดเข้ามาบวชก็พอเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้อันนี้อะไรมันมีหลายขั้นมากนะครับมีหลายขั้นมากบุญบาปถามว่าชาวคนทั่วๆไปเชื่อไหมพอเชื่อไหมพอเชื่อนะอย่างยกตัวอย่างชาวบ้านทั่วๆไปพอเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่เขาไม่ได้เชื่อมากมายอะไรถ้าเขาเชื่อจริงๆเขาไม่กล้ากินเหล้าหรือฆ่าสัตว์ในงานบุญนั้นๆหรอกครับแต่นี่ก็เชื่อเป็นพักๆอ่ะนะเหมือนดีเป็นพักไข่เป็นพักอะไรแบบนี้ทั่วๆไปนะ ทำให้ผมนึกถึงภิกษุรูปหนึ่งแถวๆภาคเหนือนี่แหละครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าปาราชิกไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เป็นเจ้าวาดมาตั้งหลายปีแล้วรู้สึกว่าตำแหน่งเดี๋ยวก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆไงครับแต่ว่าวันดีคืนดีก็มาเทศเรื่องกรรมเรื่องอันโน้นเรื่องนี้อะไรให้ฟังญาติโยมฟังอยู่นี ่ก็คือมันก็เป็นการพูดเพื่อรักษาสถานะเหมือนกันนะครับคือบางอย่างถ้าเราอ่านในมิลินทปัญหาหรือที่อื่นๆก็ว่าอารัชชีบุคคลบางคนก็กล่าวเป็นธรรมนะครับก็พูดเป็นธรรมแต่ตัวเองก็ไม่ได้ประพฤติธรรมอะไรก็ไม่แปลกใจเพราะว่าสมัยพุทธกาลก็มีพระอุปนนท์เนี่ยนะครับไปที่ไหนเทศแต่เรื่องมักน้อยสันโดษเนี่ยนะครับแต่แกนี่มีเกวียนนะครับมีเกวียนร้อยน้อยบรรทุกผ้าเนี่ยเต็มไปหมดนะครับอยู่ในวัดเนี่ยนะผ้า560เนี่ยแกเทศให้ถือบังสกุลหมดอ่ะนะไอ้ผ้าดีๆเกินๆเนี่ยนะถ้าเสร็จท่านหมดอ่ะชาวบ้านมาทําบุญเนี่ยมักน้อยสันโดษหมดพระอุปนนท์เนี่ยใส่รถบรรทุกขนกลับบ้านคือก็นั่นสมัยนั้นนะครับถ้ามีโอกาสใครจะรู้ได้นะครับท่านคนที่ไม่ได้ทำชั่วเนื่องอาจจะบางอย่างปัจจัยอาจจะไม่มีนะครับยังไม่ได้ปัจจัยบางอย่างเท่านั้นเองทีนี้พอได้ปัจจัยก็อย่างว่าทีนี้อวิชชานะครับมันปกปิดไม่รู้อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษแต่ก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าแต่ถ้าเราไปนึกด้วยโทสะก็เป็นบาปนะครับแต่ให้สลดสังเวชใจอย่าลืมว่ายุคนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่ใช่มาพิทักษ์ศาสนาแน่นอนเรามาแสวงหาบุญจากพระศาสนาส่วนใดที่จะพอบุญนะครับโดยที่เราไม่ไปแปดเปื้อนด้วยบาปนะก็ทำไปเถอะครับแต่ถ้าคิดแม้จะทำตัวชำระพระศาสนาเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านน่าจะใกล้ป่วยแล้วนะครับน่าจะใกล้ป่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาเตรียมหาหมอไว้ได้นะครับโรงพยาบาลไหนที่ดีๆหน่อยก็เตรียมคิดไว้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะป่วยหนักนะครับเป็นโรคประสาทกินตายเลยนะครับถ้าท่านคิดจะพิทักษ์ศาสนานะครับพิทักษ์ใครนะครับลองพิทักษ์ตัวเองไม่ให้จิตเป็นบาปดูนะครับถ้าเก่งจริงๆนะลองคิดโทสะปั๊บเนี่ยข่มได้ทันทีเลยนะเบรกเอียบเลยนะบอกว่าถ้าเบรกขนาดนั้นไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่เป็นบาปเหล่านั้นที่เขาทำเนี่ยถามว่ามีผลไหมมีให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในวินัยเขาบอกว่าเวลาจะจัดการอะไรก็ต้องมีพวกก่อนมีฝักมีฝ่ายก่อนจึงจะทำได้นะครับแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาชำระตัวเองเหมือนกันให้บริบูรณ์ว่าเราเนี่ยดีจริงขนาดนั้นไหมล่ะเพราะหากว่าถ้ายิ่งแก้ไปแล้วปัญหามันลุกลามใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำก็ช่วยอะไรไม่ได้เอางี้นะวิธีบางวิธีพระองค์แสดงให้เห็นนะครับคือบางวิธีเนี่ยนะครับพระองค์หนีเองคิดดูนะก็วิธีการอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันถ้าอ่านหนังสือจีนนะก็บอกว่าในกลยุทธ์36กลยุทธ์เนี่ยครับเดินคือวิธีดีที่สุดเขาว่างั้นคือหมายเขาว่ารู้จักจากซะบ้างนะครับจะรู้จักตัดอะไรซะบ้างถ้าสำนวนเราก็บอกอุเบกขาบารมีนี่เป็นสุดยอดของบารมีเมื่อดูว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องมารักษาใจเราแล้วนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคนบางคนแค่เอ่ยชื่อเรานี่เขาก็กระอักกระอ่วนแล้วนะครับไม่ต้องมาไปให้เห็นหน้าเขามานั่งฟังเราชี้แจงอะไรหรอกครับมันอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนมีบุญมาพิทักษ์ศาสนาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เลยให้คิดว่าเออข้าพเจ้าจะได้เสื่อมจากพระศาสนาเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยแค่นี้ผมพอใจแล้วพระองค์บำเพ็ญบารมีเสียสงไขแสนกลับมาเนี่ยให้ผมได้รับมรดกอันนั้นบ้างนะครับให้ได้รับมรดกอันนั้นบ้างแต่ถ้าไปคิดถึงคนอื่นนะครับเอางี้นะญาติผมจริงๆผมยังช่วยให้เขามีศีลไม่ได้เลยนะครับศีล5เนี่ยไม่ต้องไปศีลอะไรสูงส่งอะไรมากมายนะครับศีล5ผมยังช่วยเขาไม่ได้เลยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับผมเองก็ห้ามอกุศลวิตกให้มันได้เท่านี้ก็วิเศษแล้วนะครับอันนี้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปคิดนอกตัวให้มากนักนะครับคิดแล้วเดี๋ยวป่วยแบบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านว่านะ พ่อรูปหนึ่งก็บอกว่าหลวงพ่อนี่เงินในวัดมันเข้าวัดมันรั่วมันยังงอนอย่างงี้เนี่ยนะหลวงพ่อจะทำยังไงบอกกูคิดเรื่องนี้กูก็ป่วยก็ว่างั้นถ้าหยุมหยุมมีมเอามาคิดหมดก็ป่วยแง่ๆเลยนะครับโรคประสาทกินตายครับกูถ้ากูคิดเรื่องนี้กูก็ป่วยนะครับนี่ต่อไปนะครับว่าทีนี้ถามว่าเพราะเหตุไรนางจึงได้เป็นหญิงค่อมตอบว่าเล่ากันว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นนางเนี่ยได้เป็นหญิงค่อมเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าสมัยในอดีตนะตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ว่างจากพระศาสนาเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นนางอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีเห็นพระประเจกพุทธเจ้าผู้เป็นราชกุลุปกะองค์หนึ่งหลังค่อมนิดหน่อยคือหลังท่านไม่ค่อยดีนะค่อมนิดหน่อยแต่ท่านก็เป็นพระที่พระราชาเลื่อมใสมันจะเข้านอกออกวังนี่เป็นประจำเมื่อกำลังจะทำการล้อเลียนต่อหน้าหญิงที่อยู่ด้วยกันกับตนนะว่างๆนะเงาๆอยู่ในวังก็หาเรื่องแย่กันเล่นนะก็เอาใครมาเป็นโจ๊กดีเอาพระกันแล้วกันมาเป็นโจ๊กนะก็ได้แสดงอาการหลังค่อมเป็นการสนุกสนานตามที่กล่าวเนี่ยนี่พระตาคุณเจ้าของเราค่อมแบบนี้เนี่ยเนี่ยเดินอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะไปเรียนแบบนั่นเองนะไปคำล้อเรียนเล่นนะเพราะเหตุนั้นนางจึงได้บังเกิดเป็นหญิงค่อมครับอันนี้ต่อไปนะครับว่าด้วยความที่ไปล้อเลียนพระอริยะนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ค่อมทีนี้ถามว่าก็นางเนี่ยทำกรรมอะไรไว้จึงเกิดเป็นหญิงมีปัญญามากทำไมจึงฉลาดขนาดนั้นถึงแตกฉานถึงปฏิสัมภิทาตอบว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นนางอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้า8องค์เปลี่ยนมืออุ้มบาตรที่เต็มไปด้วยข้าวปลาญาติร้อนที่รับจากพระราชวังก็ได้ถวายว่าไลงา8อันกำไลงานะครับ8อันก็ถวายให้ท่านรองบาตรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของตนพลางเรียนว่าขอพระคุณเจ้าโปรดวางบาตรไว้บนวลัยนี้แล้วอุ้มบาตรเถิดพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทำตามนั้นแล้วมองดูนางนางเรียนว่าวลัยเหล่านี้ดิฉันสละถวายแด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงถือไปเถิดพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะแม้จนวันนี้วลัยเหล่านั้นก็ยังไม่ผุกร่อนเลยนางเกิดเป็นหญิงมีปัญญามากเพราะผลแห่งกรรมนั้นทำนะมันมีโอกาสทำกุศลอย่างไรก็รีบทำไปนะครับอย่าชักช้าเลยเดี๋ยวใจมันจะเป็นบาปไปหมดนะครับต่อมาสตรี500นางซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้กล่าวกะนางว่าคือเมื่อได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนะก็บอกว่าข้าแต่แม่ขอแม่จงไปสำนักของพระศาสดาทุกวันสดับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมาแสดงแก่เราบ้างนางได้ทำตามนั้นในเวลาต่อมาจึงกลายเป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกแตกฉานเลยนะคนหัวดีนี่เรียนแพ๊บแพ๊บจำได้หมดละเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงตั้งนางไว้ในเอตทัคคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาอุบาสิกาอาสาวิกาของเราที่เป็นพหูสูตรคุชุตรานี้เป็นเลิศอุบาสิกาคุชุตราผู้เป็นอริยสาวกได้บรรลุปฏิสัมภิทาอันพระศาสดาทรงตั้งไว้ในเอตทัคคะเพราะเป็นพหูสูตรเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีได้ไปยังสำนักของพระศาสดาตามกาลอันสมควรได้ฟังธรรมะแล้วกลับไปภายในราชสำนักเมื่อจะกล่าวธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามนิยามที่พระศาสดาทรงแสดงแก่สตรีอริยสาวิกา500นางมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเมื่อจะเปลื้องตนประกาศความที่ธรรมะอันตนได้สดับในสำนักพระศาสดาจึงยกนิทานคำเริ่มต้นขึ้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ก็คำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วคือพระอรหันต์ตรัสไว้แล้วดังพรรณนามาชนีเพราะฉะนั้นคำนิทานเนี่ยผู้ตั้งคือพระนางคุชุตราอุบาสิกานะครับเป็นคนตั้งที่บอกข้าพเจ้าได้สดับมาว่าเนี่ยนะคำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วคือพระอรหันต์ได้ตรัสไว้แล้วดังพรรณนามาชนีนะครับเพราะฉะนั้นคำนิทานนี้ไม่ใช่พระอานนท์ตั้งนะครับก็เพราะเหตุที่นางคุชุตรานั้นได้ฟังมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระนครนั้นแลแล้วกล่าวแก่สตรีเหล่านั้นในวันนั้นด้วยฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะอ้างเวลาและสถานที่ ไม่รู้จะอ้างไปทําไมเพิ่งไปฟังมาเมื่อกี้ก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันโอ้สมัยหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่โน่นน่ะโคสิตารามอย่างเงี้ยแล้วมาเล่าก็เพิ่งไปฟังมาเมื่อกี้เนี่ยนะก็เลยไม่รู้จะเล่าทําอะไรเหมือนกันน่ะเพราะว่ามาเล่าเป็นรายวันรายวันไปนะไปวันนี้ไปฟังเทศอะไรมาก็กลับมาเทศที่วังเหมือนกันเนี่ยก็อยู่อย่างงี้มาตลอดเพราะฉะนั้นจึงว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณอยู่ในกรุงโกสัมพีเหมือนกันเพราะเวลาและสถานที่ก็ปรากฏชัดอยู่แล้วในตอนนั้นก็เลยไม่รู้จะมาทำไมทีนี้ฝ่ายภิกษุณีทั้งหลายก็ได้เรียนเอาพระสูตรเหล่านี้จากสำนักนางคุชุตรานั้นเรียนธรรมะกับอุบาสิกาแม้ในหมู่ภิกษุนิทานคำเริ่มต้นที่นางคุชุตรานั้นยกขึ้นไว้ก็ปรากฏโดยสืบทอดกันมาอย่างนี้นะก็คือเอาแบบนางคุชุตรานั่นแหละทีนี้ต่อมาท่านพระอนนท์นั่งสังคายนาพระธรรมอยู่ในท่ามกลางคณะพระเถระผู้เชี่ยวชาญมีพระมหากัสสปะเป็นประมุขในสัทธรรมมณฑปเนี่ยนะครับมณฑปที่สังคายนาสัทธรรมนะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงให้สร้างขึ้นที่ถ้ำสัตบันนคูหาภายหลังจากเวลาที่พระตถาคตเจ้าปรินิพพานเมื่อจะหลีกเลี่ยงคือไม่ต้องการให้นิทานของสูตรเหล่านี้มี2นิทานคือพระอานนท์ไม่ต้องยกซ้ำอีกครั้งเลยนะจึงยกเฉพาะนิทานที่นิยามที่นางคุชุตรานั้นน่ะยกไว้แล้วแหละคือไม่ต้องมาพูดซ้ํากันอีกนะบอกว่าข้าพเจ้าแบบนั้นแบบนี้อีกไม่ต้องอ่ะก็นางคุชุตราวางไว้ก็ดีแล้วเพราะนั้นก็ว่าตามนั้นไปเลยเหมือนกันเถอะแต่ก็ในสมัยนั้นก็มีหลายๆมตินะแต่มติอื่นๆพระธรรมปาละเขาบอกมันไม่มีประโยชน์เหมือนกัน ตอนสังคายนาครั้งที่1ไม่ได้มีภิกษุณีนะครับ อ๋อไม่มีแต่ว่าอย่าลืมว่าพระอนนท์เนี่ยนะเหตุการณ์ใดๆท่านจะรู้หมดนะครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศนะถึงจะเทศให้ใครฟังพระอนนท์ก็รู้ด้วยหมดนะครับแล้วเหตุการณ์แบบนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ท่านก็จะรู้หมดนะครับเป็นคนรู้เหตุการณ์ในสมัยนั้นเป็นอย่างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายสังคายนาพระธรรมวินัยไว้โดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้อีกมติหนึ่งนะครับอีกนัยยะหนึ่งอปรนัยนะนะจึงอยู่พระมหาเถระผู้สังคายนาพระธรรมเป็นพระอนุพุทธคือผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพุทธะนี่มีหลายอย่างอย่างที่เคยฟังคือ1สัมมาสัมพุทธะนะครับแบบสูงสุดยอดเลยคือตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองอย่างที่2เค้าเรียกว่าปัจเจกพุทธะก็ตรัสรู้โดยชอบด้วยตัวเองแต่ว่าสอนผู้อื่นไม่ได้3ก็สาวกพุทธะหรือที่เรียกว่าอนุพุทธะนะครับส่วนภาษาวกนะเรียกว่าอนุพุทธะหรือสาวกพุทธะส่วนผู้ที่ศึกษาคำสอนเข้าใจก็เป็นสุตตะพุทธะนะครับแต่ทีนี้ประสงค์เอาเฉพาะสาวกพุทธะที่เป็นอสีติซะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพระมหาเถระเหล่านั้นรู้การสังคายนาพระธรรมวินัยโดยชอบแท้ทีเดียวทีนี้ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะแตกฉานในวิธีร้อยกรองธรรมวินัยมากจัดเรื่องจัดหมวดหมู่สงเคราะห์ธรรมวินัยเนี่ยท่านเก่งเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นในที่บางแห่งเนี่ยนะวิธีตั้งนิทานไว้ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางสูตรอาจจะตั้งว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาบางแห่งท่านก็ตั้งนิทานว่าเตนะสมเยนะโคภควาเวรัญชายังวิหรติเป็นต้นนะเหมือนกันในพระวินัยหรือในบางแห่งก็ตั้งนิทานเป็นคาถาประพันธ์แต่ในที่บางแห่งก็ไม่ตั้งคาถาไว้ทั้งหมดคาถาธรรมบทไม่ตั้งคาถาตั้งว่าไปยังไงมายังไงเลยใช่ไหมครับเฉพาะในคาถาธรรมบทเนี่ยนะนั้นอรรถกถามาเรียบเรียงให้เห็นอีกครั้งท่านเหล่านั้นก็สังคายนาพระธรรมวินัยโดยแยกเป็นวรรคสังคหะเป็นต้นใช่ไหมสงเคราะห์เป็นวรรคเช่นศีลขันธวรรคมหาวรรคปาติกวรรคเนี่ยนะมูลปันนาตมัชฌิมปันนาตนะมาแบ่งเป็นวรรคย่อยวรรคเล็กวรรคน้อยอะไรเนี่ยท่านฉลาดในเรื่องร้อยกรองสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบรรดาอาคตสถานคือที่มาเหล่านั้นในที่นี้พระสังคีติกาจารย์ตั้งนิทานไว้โดยในเป็นต้นว่าวุตตังหีตังนะครับคือพิเศษหน่อยนะเรื่องนี้แล้วสังคายนาพระธรรมวินัยพระพุทธวจนะนี้มีองค์9นะครับโดยแยกเป็นสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกาชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยนะในองค์9นั้นเป็นต้นของพระพุทธองค์ก็เป็นเหมือนกับพระพุทธวจนะมีองค์9สมจริงดังคำที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าก็พระพุทธวจนะมีองค์9คือสุตตะเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นน่ะมีน้อยอันนี้ก็คือข้อความในวินัยนั่นเองในเวรัญชกันนะครับที่พระสารีบุตรไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำไม พระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าบางองค์อยู่นานบางองค์อยู่ไม่นานเนี่ยนะครับก็ไปถามก็เนื่องจากว่าของพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยนะคำสอนที่ประกอบด้วยองค์9มีน้อยบางองค์ก็มีมากนะ ผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งพูดไว้ดีมากท่านบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหนังสือที่อัศจรรย์ที่สุดซึ่งที่สุดเพราะว่ามีพระอรหันต์500รูปเป็นบรรณาธิการ ครับผมก็ดีนะแต่ก็บรรณาธิการชุดแรกนะครับชุดที่2ก็700ชุดที่3ก็ 1,000 นะครับแล้วก็มีชุดที่ศรีลังกาก็มีไม่ใช่ชุดเดียวนะครับมีหลายชุดมากนะครับที่ช่วยกันเรียบเรียงมาเนี่ยนะครับบรรดาองค์เหล่านั้นนะครับองค์คืออิติวุตตกะไม่ปรากฏนิทานอะไรอะไรอย่างอื่นเลยยกเว้นคำว่าวุตตังเหตังอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์คือเครื่องหมายของคัมภีร์อิติวุตตกะนั้นนะครับด้วยเหตุนั้นพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวพระสูตรไว้112สูตรที่เป็นไปว่าวุตตังเหตังภควตาจัดเป็นลักษณะของคัมภีร์อิติวุตตกะนั้นฉะนั้นพึงทราบว่าพระธรรมสังคหกาจารย์ทั้งหลายหรือแม้พระอริยสาวิกาคือพระอะไรนะคุชุตราอุบาสิกาเนี่ยนะครับผู้รู้พระประสงค์ของพระศาสดาจึงได้ตั้งนิทานไว้โดยนัยยะนี้แลเพื่อให้ทราบว่าพระสูตรเหล่านี้จักเป็นองค์คืออิติวุตตกะเนี่ยนะครับจัดเรียบเรียงตามพุทธประสงค์นั่นนะครับท่านก็ไม่ได้ทำเองเองรู้เองอะไรหรอกครับข้อความในคัมภีร์อนุญาตนะครับปรมัตถีปณีอัตถกถาคุตกานิกายอิติวุตตกะนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในอารัมภกถาเลยนะครับยังไม่ได้เข้าสูตรเลยเท่าที่ฟังมานี่นะครับเคยสังเกตไหมว่าเราเรียนคุณของพระรัตนตรัยอะไรไปบ้างแล้วในชั้นแรกเลยนะครับเราเรียนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเช่นบทว่าภควตาบทว่าอรหตานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาฟังคำว่าเอวังเมสุตังเนี่ยนะครับหรือว่าอิติเมสุตังเนี่ยก็เท่ากับขยายคุณของพระอนุนนะครับเข้าสักเรียนสังฆคุณว่าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีก็นี่แหละเหมือนพระอนุนนี่แหละครับเป็นเยี่ยงอย่างนะครับก็เรียนคุณของพระสงฆ์อันเท่าที่ฟังมาก็คือเรียนคุณของพระสงฆ์ทั้งพระอานนท์ด้วยและพระอุบาสิกาเนี่ยนะครับพระอริยสาวกที่เป็นผู้หญิงนะที่ทรงจำพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลคือคุชุตราอุบาสิกานะครับผู้เป็นอัคคสาวิกาเอตทัคคะในด้านพระหูสูตรทรงพระไตรปิฎกนะเพราะนั้นเราก็เท่ากับเรียนพระพุทธคุณกับสังฆคุณที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านเป็นพระอริยะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพราะธรรมะนั่นเองเพราะพระธรรมเพราะปริยัติธรรมเพราะโลกุตระธรรมทั้งหลายท่านเหล่านั้นเลยเข้าถึงคุณงามความดีคือตัวคัมภีร์อิติวุตตกะนี้เป็นพระธรรมอยู่แล้วนะครับเป็นพระธรรมโดยเฉพาะพระปริยัติธรรมผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้ก็ชื่อว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะในช่วงนี้ก็ยังอธิบายพุทธคุณกับสังฆคุณเป็นหลักนะครับแต่พระธรรมคุณนี่แหละเป็นเครื่องชี้แนะนะให้รู้ว่าพระพุทธคุณนี่เป็นอย่างไรพระสังฆคุณนี่เป็นยังไงพระธรรมนี่แหละครับเป็นผู้ชี้ให้เห็นนะครับอาศัยธรรมะคือพระปริยัติธรรมนี่แหละครับจะชี้ให้ชัดถึงพุทธคุณและสังฆคุณทีนี้ในปรมัตถีปณีตั้งคำถามขึ้นว่าถามว่าก็ท่านพระอนนท์เนี่ยนะเมื่อจะรวบรวมนะเมื่อทำการรวบรวมพระธรรมวินัยเนี่ยได้กล่าวคำนิทานไว้เพื่ออะไรนี่นะกล่าวไว้ทำไมล่ะคำนิทานเนี่ยนะคำนิทานก็คือต้นเหตุว่างั้นเถอะเรื่องราวก่อนจะมาเป็นอย่างเงี้ยตั้งไว้ทำไมท่านควรจะทำการรวบรวมพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่หรือนะนะน่าจะเอาพุทธพจน์ล้วนๆเลยนะไม่ต้องมีคำเริ่มต้นลงท้ายอะไรสักอย่างเอาแต่พุทธพจน์เป๊ะๆ เลยนะว่างั้นเถอะทีนี้ท่านบอกว่าเฉลยว่าพระอานนท์นี้กล่าวคำนิทานคือเรื่องราวนี่เอาไว้เนี่ยเพื่อยังความดำรงมั่นความไม่เลอะเลือนและความเป็นของควรเชื่อถือแห่งเทศนาให้ถึงพร้อมนะครับจุดมุ่งหมายคือ1คำสอนเหล่านี้จะได้ดำรงมั่น2คำสอนจะได้ไม่เลอะเลือน3 ความเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานะคือทำให้ศรัทธาถึงพร้อมในคำสอนนั้นนะครับนั้นอาศัยเหตุผล3ประการเป็นความจริงนะอธิบายว่าเทศนาที่ผูกพันอยู่กับข้ออ้างคือกาละคือเวลาเทศะคือสถานที่ผู้แสดงและบริษัทคือผู้ฟังเนี่ยนะครับย่อมเป็นเทศนาดำรงอยู่ได้มั่นคงไม่เลอะเลือนและเป็นเทศนาควรเชื่อถือ นะครับคล้ายๆกับพูดแต่หลักธรรมเฉยๆเนี่ยนะครับเอ๊ะใครเป็นผู้แสดงแสดงเมื่อไหร่แสดงที่ไหนใครเป็นผู้ฟังฟังแล้วได้รับประโยชน์อะไรเป็นต้นบ้างถ้าไม่มีคำนิทานเหล่านี้เลยนะครับเอ๊ะไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะครับธรรมะหมดนั้นน่ะนะทีนี้แต่ถ้าหากว่ามีตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ทรงคุณระดับนี้เป็นผู้แสดงสถานที่ท่านแสดงก็ยังมีอยู่นะครับอย่างชัดเจนเลยนะเวลาที่แสดงก็มีอยู่ชัดเจนแล้วก็ผู้ฟังก็ฟังแล้วไปประพฤติดีปฏิบัติชอบบรรลุมรรคผลได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเทศนาที่ดำรงมั่นอยู่ได้เนี่ยนะเราก็อยากจะดำรงคำสอนเหล่านี้เอาไว้ใช่ไหมครับคำสอนเหล่านี้เราก็ไม่อยากให้เลอะเลือนแล้วก็ศรัทธาก็จะตั้งมั่นในคำสอนนั้นๆการวินิจฉัยโวหารเป็นเหมือนผูกพันอยู่กับเครื่องหมายคือเทศะคือสถานที่กาละการเวลากัตตาคือผู้แสดงนะครับและก็โสตาก็คือผู้ฟังก็ท่านพระอนนท์นี้ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมนั้นแลเมื่อพระมหากัสสปะทำการปุจฉาถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงแสดงเป็นต้นนะครับแห่งคัมภีร์พรหมชาลสูตรเนี่ยนะถ้าทีฆนิกายก็ขึ้นต้นด้วยพรหมชาลสูตรว่าพระพุทธเจ้าแสดงพรหมชาลสูตรแสดงที่ไหนแสดงกับใครเนี่ยนะครับมีใครเป็นผู้ฟังอาศัยเรื่องราวอะไรจึงแสดงพระมหากัสสปะก็จะถามพระอานนท์ก็จะตอบแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นสูตรนั้นขึ้นนะครับอย่างมูลปริยัยสูตรเป็นต้นของคัมภีร์มัชฌิมนิกายนะครับเป็นสูตรแรกใน152สูตรนะครับคือทีฆนิกายมี34สูตรมัชฌิมนิกายมี152สูตรนะครับฉะนั้นมัชฌิมนิกายนี้ขึ้นต้นด้วยมูลปริยัยสูตรก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนแสดงกับใครแสดงยังไงเป็นต้นนั่นเองในคัมภีร์อังสังยุตตนิกายก็เหมือนกันนะครับอังคุตตรนิกายก็จะคล้ายคลึงกันจะทำการวิสัชนาปุจฉาเหล่านั้นจึงกล่าวคำนิทานไว้โดยในเป็นต้นว่าเอวเมสุตังแต่ในที่นี้ท่านกล่าวเหตุไว้แล้วแลเพราะระบุถึงกาละและเทศะคือกาละนี้คือกาละไหนกาละที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนั่นนะเทศะก็คือสถานที่ในวัดของเศรษฐีทั้งหลายที่สร้างให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นะครับผู้ที่ไปฟังก็คือนางคุชุตราอุบาสิการับฟังแล้วก็ไปแสดงต่อให้กลุ่มพระนางสามาวดีฟังเนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งนะครับที่แสดงคำนิทานเนี่ยที่ท่านกล่าวเอาไว้ก็เพื่อประกาศสมบัติของพระศาสดาเนี่ยนะคือสมบัตินี่แปลว่าความถึงพร้อมของพระพุทธเจ้านะครับว่าเป็นผู้ถึงพร้อมหรือว่ามีคุณนะเหมาะสมในความเป็นพระศาสดาแล้วจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระตถาคตนะใช้คำว่าพระตถาคตนะตถาคตหมายคำว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นเสด็จมาถึงธรรมะอันทองแท้เนี่ยนะครับเสด็จรู้ธรรมะอันทองแท้กล่าววาจาที่จริงแท้เป็นต้นนะคือลักษณะความหมายของตถาคตหรือว่ามาถึงพยานอันถ่องแท้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเนี่ยนะครับทรงสำเร็จความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีการรจนาไว้ก่อนเนี่ยนะคือพอพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะการแสดงธรรมก็ไม่ต้องมีการรจนาขีดเขียนไว้ก่อนเลยไม่มีการเรียบเรียงก่อนเลยไม่มีการอนุมานเนี่ยนะคาดคะเนนี่ไม่มีนะครับไม่มีตรรกะในปริยัติคือพระองค์เนี่ยนะมองเห็นแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่รู้จะคาดเดากะเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องตรึกไม่ต้องตรองก่อนเพราะพระองค์มองเห็นอยู่แล้วเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นธรรมราชาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีตรรกะอะไรมันก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีความต้องการด้วยการรจนาไว้ก่อนเป็นต้นเพราะทรงมีพยานสอดส่องไปไม่ถูกขัดขวางในธรรมะทั้งปวงนะครับเขาบอกว่าแค่ประสงค์จะรู้เลยนะครับรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วญาณ นั้นก็ไม่มีอะไรกลางกั้นเรียกว่าอนาวรณญาณ นะครับเพราะทรงมีประมาณเป็นหนึ่ง ในยยธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับศาสตร์ส่องมองเห็นหมดเลยอันนี้คือสัมมาสัมพุทธะนะว่ารู้สรรพสิ่งโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะกาละเทศะสถานที่ไหนอย่างไรทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยนะยังถึงหมดเลยแล้วยังถึงเมื่อไหร่ครับประสงค์จะรู้ก็รู้ทันทีเลยนะในอัตถกถาสังยุตตนิกายกล่าวข้อความตอนหนึ่งว่าชั่วหายใจฮึดเดียวเนี่ยนะชั่วหายใจเข้าออกเนี่ยพระองค์ระลึกได้91กัปนะครับทักเดียวเนี่ยนะขนาดนั้นนะครับพยานของพระองค์แล้วก็ไม่มีอะไรขัดขวางเลยนะครับนี่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญาณนะอันนี้ก็คืออธิบายจตุเวสารัชญาณข้อหนึ่งนั่นเองนะครับว่าพระองค์นี้มีญาณที่สอดส่องไม่มีอะไรขัดขวางเลยนะมันเป็นชื่อของสัพพัญญุตญาณหรืออนาวรณญาณเป็นต้นนั่นเองอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสำเร็จเป็นพระขีณาสพนะครับขีณาสวะคือผู้สิ้นอาสวะหมดแล้วเนี่ยนะทรงสำเร็จความเป็นพระขีณาสพได้เพราะไม่มีกรรมมืออาจารย์คือความตนีธรรมะเนี่ยนะพระองค์ไม่รู้สึกตนีว่าสอนอย่าสอนให้เขาหมดนะเดี๋ยวเขาจะรู้เท่าเราเป็นต้นเนี่ยไม่มีครับนะและความยินดีแม้แต่น้อยในผู้ฟังคำสอนของพระองค์เพราะว่าธรรมะเหล่านั้นหาเกิดแก่พระขีณาสพโดยตลอดไม่นะครับว่ามีเสน่หาในผู้ฟังก็ไม่มีนะครับเรียกว่ารักชมชังลำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งในผู้ฟังก็ไม่มีตนีธรรมก็ไม่เกิดสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับมาไปพิศวาสผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับคือไม่มีความเสน่หายินดีใช่ไหมครับในผู้ฟังแม้แต่น้อยเลยคือในลักษณะด้วยฉันทราคะเนี่ยนะไม่มีจะมีด้วยพระมหากรุณาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคือความประพฤติของพระผู้มีพระภาคนะครับที่อนุเคราะห์ผู้อื่นจึงเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะสะอาดบริสุทธิ์อย่างสุดยอดว่างั้นเถอะไม่มีฉันทราคะลำอียังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือโทสะขัดเคืองไม่มีเลยคือโดยธรรมดาทั่วไปนี่นะครับคนที่รู้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะตนีใช่มั้ยครับจะตนีวิชาการนั้นๆอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ตนีก็จะให้เฉพาะคนที่ตัวเองโปรดปรานเนี่ยอย่างหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบรู้ในสัจธรรมทั้งหมดเนี่ยนะไม่รู้สึกตนีในธรรมะนั้นเลยและก็ไม่ว่าโอ้โหคนนี้นะฉันต้องแสดงให้พิเศษนะนี่แกเป็นพระราชามาฉันต้องเทศเยอะหน่อยนี่แกยาจกมาแกเอาไปคำเดียวก็แล้วกันอย่างนั้นไม่มีนะครับแสดงเท่ากันหมดมีความอุตสาหะเท่ากันหมดก็บอกว่าเหมือนราชสีห์เนี่ยนะครับแม้แต่จะฆ่ากระต่ายก็ใช้ความเพียรพยายามเท่ากับฆ่าเสือฆ่าช้างนั่นแหละครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะได้สูญเสียเลยเพราะงั้นคล้ายว่าเดี๋ยวเสียชาวเสียอะไรเป็นต้นนะพระองค์นี้เป็นผู้เคารพธรรมนะครับจะแสดงธรรมให้พระราชาหรือนายพรานเนศาสตร์ฟังเป็นต้นพระองค์ก็ตรัสด้วยความวิริยะอุตสาหะเท่ากันเลยนะครับพันจะไม่มีลำเอียงสิ่งเหล่านี้ที่ทำได้แบบนี้ก็เพราะความที่ท่านเป็นพระขีณาสพเส้นอาสวะเป็นอาสวะเนี่ยนะเครื่องหมักดองไม่ว่าจะเป็นโลภะทิฏฐิหรืออวิชชานี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆอันนี้ก็ขยายอะไรครับขยายขีณาสวะปฏิญญานั่นเองนะครับข้อหนึ่งก็คือสัมมาสัมพุทธะปฏิญญาข้อ2ก็ขีณาสวะปฏิญญายกย่องจตุเวสารัชญาณ2ข้อแรกนั่นเองนะครับความสำเร็จแห่งเวสารัชญาณ2ข้อข้างต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัมมาสัมพุทธปฏิญญากับขีณาสวะปฏิญญาเนี่ยนะครับมีได้ด้วยสัมพุทธภาวะว่างั้นเถอะสัมพุทธภาวะคือตรัสรู้โดยพระองค์เองโดยชอบเนี่ยนะและวิสุทธิภาวะความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์นั้นหมายถึงความเป็นพระขีณาสพนะครับที่บ่งถึงความไม่มีโดยสิ้นเชิงแห่งอวิชชาและตัณหาไม่มีตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาไม่มีอวิชชาเป็นเหตุแห่งความเคล้าแม้แต่นิดเดียวนะอันเป็นตัวประทุษร้ายทิฏฐิสัมปทาเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่มีอวิชชามากๆทิฏฐิก็จักวิบัติถ้ามีตัณหาศีลก็จักวิบัตินะครับแต่เพราะพระองค์ไม่มีอวิชชาและตัณหาทำให้สัมมาทิฏฐิคือพยานทั้งหลายเปี่ยมพร้อมบริบูรณ์แล้วก็ศีลของพระองค์ก็บริบูรณ์นะครับแต่โดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วสำหรับสัตว์ทั่วๆไปนะอวิชชาตัณหาเนี่ยเป็นตัวทำให้ศีลทำให้ทิฏฐิเขวไปนะครับสัมมาทิฏฐินี่เขวไปทำให้ศีลเนี่ยเศร้าหมองพอศีลเศร้าหมองก็เลยไอความเศร้าหมองอันนี้ก็เลยทำให้ผู้แสดงเนี่ยเศร้าหมองแล้วก็ที่ทำญาณสัมปทาและปหานะ สัมปทาให้ปรากฏนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นญาณสัมปทานั้นเป็นชื่อของสัมมาสัมพุทธะนะครับว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยถึงพร้อมด้วยญาณขีณาสวะเนี่ยบ่งถึงปหานะนะครับไอ้อวิชชาเนี่ยถูกละหมดแล้วตัณหาก็ละหมดแล้วเพราะฉะนั้นละอวิชชาด้วยญาณละตัณหาด้วยปหานะนั่นเองนะครับปหานะสัมปทาอันนี้ก็ขยายเน้นขยายเวสารชยาน2ข้อแรกนะครับ1สัมมาสัมพุทธะปฏิญญา2ขีณาสวะปฏิญญาและความสำเร็จเวสารชยาน2ข้อหลังคืออันตรายิกธรรมวาทะแล้วก็นิยานิกธรรมเทศนาเนี่ยนะครับมีได้เพราะสำเร็จความไม่งมงายในอันตรายิกธรรมและนิยานิกธรรมนั้นนะครับคือพระพุทธเจ้านี่นะครับไม่งมงายเลยว่าอะไรมีโทษมั่งนะไม่งมงายในธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกข์ว่างั้นเถอะธรรมะที่ให้จมอยู่ในวัฏฏะพระองค์ก็ไม่เขลาไม่โง่ในเรื่องนั้นนะธรรมะที่จะทําให้ออกจากวัฏฏะพระองค์ก็ไม่เขลาไม่โง่งมงายเนี่ยนะไม่โง่เง่างี่เง่าอะไรเนี่ยไม่มีสักอย่างนะแสดงว่ารู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้จมอยู่ในวัฏฏะอย่างหนึ่งอะไรเป็นเหตุให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยพระองค์ก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นอันตรายเรียกว่าอันตรายยิ่งกระทำเนี่ยเป็นธรรมะที่ทำให้จมอยู่ในวัฏฏะถ้าผู้ใดปฏิบัติตามนั้นนะเช่นอันตรายยิ่งกระทำคือกรรมนะครับทำอนันตริยกรรม5นี่ก็หนักหนาสาหัสนะครับหรือว่าอันตรายยิ่งกระทำคือกิเลสเช่นเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับหรือว่าอันตรายยิ่งกระทำคือพวกที่ปฏิสนธิด้วยเหตุกะก็ยากถึงจะได้ฟังธรรมก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับหรือว่าอันตรายิกธรรมถ้าหากว่า3ข้อต้นมีบทแล้วแต่ว่าอาณาวีติกมะเนี่ยนะครับเป็นผู้ล่วงศีลล่วงพระวินัยล่วงละเมิดบทบัญญัติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันตรายิกธรรมเหมือนกันนะครับเราสังเกตจากบทปาติโมกเนี่ยนะที่มีว่าถ้าหากว่าผู้ใดรู้แล้วไม่เปิดเผยอบัติที่มีอยู่เนี่ยนะครับสัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่เธอท่านทั้งหลายสัมปชานมุสาวาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมอันตรายนะครับคืออันตรายต่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นนั่นเองนะครับในนิทขออภัยนิทานนุเทศนะครับในของการสวดปาติโมกข์นะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นอันตรายยิ่งกระทำจริงๆนะครับถ้าล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติหรือว่าข้อสุดท้ายคืออริยปวาทนะครับการกำจัดคุณของพระอริยเจ้านะครับท่านมีคุณแล้วว่าไม่มีคุณถ้าเท่าที่สังเกตนะครับผู้ที่อ่านคัมภีร์ของพระพุทธโฆสาจารย์นะครับท้ายๆคัมภีร์เนี่ยถ้าอธิบายว่าพระพุทธโฆสาจารย์เป็นคนที่ไม่ข้องขัดในอุตริมนุสธรรมมีปฏิสัมภิทา4เป็นต้นใช่มั้ยครับนั่นก็บ่งว่าท่านเป็นพระอริยะแล้วนะครับทีนี้ผู้ที่เข้าใจว่าพระพุทธโฆสาจารย์ไม่ใช่พระอรหันต์น่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าท่านเป็นแล้วบอกว่าไม่เป็นนะครับถ้าท่านเป็นนะครับเราบอกว่าไม่เป็นนะครับคือดูในท้ายๆคัมภีร์ทุกๆคัมภีร์ที่ท่านเรียบเรียงนะครับในอรรถกถาภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ตามจะพรรณนาคุณของท่านว่าท่านเป็นไม่ข้องขัดในอุตริมนุสธรรมนะครับต่างด้วยปฏิสัมภิทาภิญญาเป็นต้นนะครับเนี่ยนะเป็นมหาไวยากรณ์ใหญ่เป็นต้นเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นแล้วเราบอกว่าไม่เป็นนะครับนั่นอริยปวาทนะครับอันตรายเขาบอกว่าอริยปวาทเนี่ยนะครับหนักเท่ากับอนันตริยกรรมคือตกนรกไม่มีระหว่างขั้นเหมือนกันแต่ว่าอริยปวาทเนี่ยพ้นได้ด้วยการขอขมานะครับคือจะต่างจากอนันตริยกรรมตรงที่ว่าอนันตริยกรรมถึงขอขมาก็ไม่พ้นแต่อริยปวาทเนี่ยนะครับขอขมาแล้วพ้นแต่ถ้าไม่ขอขมาก็พอกับอนันตริยกรรมตกนรกแน่นะครับแล้วพระองค์ตรัสว่านะอย่างที่สุนัขขัตตฤชวีบุตรตำหนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามรรคผลไม่มีในพระสัมมาในพระสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมเนี่ยแสดงธรรมด้วยตรรกะแต่ว่าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมของพระสมณะโคดมเนี่ยบรรลุมรรคผลได้จริงทีนี้ไอ้สุนัขขัตตฤชวีเนี่ยกำจัดคุณที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปแล้วตอนท้ายพระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละทิฏฐินั้นเสียนะครับพระองค์บอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกเหมือนกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกระยิ่มในอรหัตผลฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่มีอุปมาที่ไหนที่จะหนักแน่นเท่านี้อีกแล้วนะครับก็บอกผู้ที่มั่นคงในศีลสมาธิปัญญาก็อรหัตผลก็ไม่ยากใช่ไหมครับ ทีนี้ฉันใดผู้ที่ว่าร้ายพระอริยเจ้าแล้วก็ไม่ทำคืนไม่แสดงคืนนี่ก็หนักหนาสาหัสนะครับแต่เท่าที่ผมดูท้ายๆคัมภีร์ทุกๆคัมภีร์ที่ท่านรจนาแล้วนะครับเห็นว่าท่านไม่ข้องขัดในอุตริมนุสธรรมนะครับมีอภิญญาปฏิสัมภิทาและปฏิสัมภิทาจะมีกับพระอริยะเท่านั้นนะครับปฏิสัมภิทาเนี่ยถ้ามีใช้ที่ไหนแสดงว่าผู้นั้นเป็นพระอริยะบุคคลนะครับมันสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายยิกธรรมนะครับแล้วก็โพธิปักขิยธรรมทั้งหลายนี่เป็นนิยานิกธรรมคือนิยานิกธรรมนั้นก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี่นะครับเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏฏทุกข์จริงๆนะครับเพื่อเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏฏทุกข์จริงๆเพราะเหตุนั้นด้วยคำนิทานเป็นอันพระอนนทเถระประกาศการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยเวสารชยานทั้ง4อย่างนี้นะครับอันเป็นที่อาศัยบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระองค์นะครับและประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะทรงแสดงพระธรรมเทศนาด้วยพระปฏิญญาที่เกิดขึ้นตามฐานะที่ควรนะครับเหมาะสมกับอัธยาศัยของบริษัทนะคือปฏิญญาตามที่ควรนี่คือปฏิญญาที่พระองค์จะช่วยสงเคราะห์สัตว์ใช่ไหมครับแต่ก็จะสงเคราะห์ตามอัธยาศัยของบริษัทคือผู้ฟังเนี่ยนะผู้ประสบพระองค์แล้วในที่นั้นๆ นะครับแต่ในที่นี้ควรประกอบคำพูดว่าการละโทษของกามโดยไม่มีส่วนเหลือและโดยการแสดงถึงพระธรรมเทศนาตามวิธีคือมุ่งอธิบายว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีกิเลสแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแล้วก็การแสดงธรรมก็แสดงธรรมไปหลักของหลักธรรมทั้งหมดนะครับไม่มีการคลาดเคลื่อนเลยด้วยเหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าท่านพระอานนท์เนี่ยกล่าวนิทานพจน์นะครับคือเหตุแห่งคำแห่งพุทธพจน์นะเอาไว้เพื่อประกาศคุณสมบัติของพระศาสดาเพื่อยกย่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เลยจะต้องกล่าวถึงนิทานคือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของธรรมะนั้นๆนะครับอันหนึ่งในเรื่องนี้ท่านแสดงถึงการประกาศเนื้อความให้แจ่มแจ้งตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหนหลังนั่นเองด้วยบทเหล่านี้ว่าภควตาและอรหตาอันหนึ่งพระอนนทเถระเนี่ยนะครับกล่าวคำนิคมคำนิคมก็คือคำลงท้ายไว้เพื่อประกาศคุณสมบัติของพระศาสนานะคำเริ่มต้นเพื่ออะไรครับยกย่องพระพุทธเจ้าคำลงท้ายเพื่อยกย่องพระธรรมนะครับเพราะว่าข้อปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระกิริยาทุกอย่างอันพระญาณและพระกรุณาประคองไว้ที่ไร้ประโยชน์หรือเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์เท่านั้นคือเห็นแก่ตัวจะไม่มีนะครับสิ่งใดที่เป็นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์หรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้าตัวเองเนี่ยนะเข้าพระองค์อย่างเดียวพูดแล้วคนอื่นเสียเข้าเฉพาะพระองค์อันนี้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแม้ทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีภาคกิริยาทุกอย่างที่เป็นไปแล้วเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทีเดียวนะครับทำทุกอย่างเพื่อสัตว์ใช่ไหมครับนะที่กำลังกล่าวถึงตามที่กล่าวตามที่เป็นไปแล้วชื่อว่าเป็นคำสอนเหมือนกันเพราะอรรถว่าเป็นเหตุสอนสัตว์ทั้งหลายได้เนืองๆตามความเหมาะสมกับประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นไปในประโยชน์3ประการนะถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับการศึกษาพระธรรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นเอาประโยชน์3อย่างนี้มาเป็นเครื่องวัดมาเป็นหลักนะครับประโยชน์โลกนี้แต่ถ้าประโยชน์โลกนี้เราก็ควรเพ่งด้วยนะขัดกับโลกหน้าไหมแล้วประโยชน์โลกหน้าเนี่ยนะครับมันขัดกับประโยชน์อย่างยิ่งไหมบางชนเนี่ยโหอาจจะปรารถนาทำบุญใหญ่แล้วปรารถนาประโยชน์โลกหน้าประโยชน์โลกหน้าดูนะครับถ้าไปเกิดในประเทศมิจฉาทิฐิเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งเสียหายไปนะครับสมมตินะเราทำบุญให้ทานแม้ตั้งความปรารถนาขอให้เป็นจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะครับขอให้เป็นใหญ่เป็นโตบางทีถ้าเกิดไปเป็นผู้นำมิจฉาทิฏฐิอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ตัวเองก็จะเสียประโยชน์อย่างยิ่งไปเพราะฉะนั้นทำอะไรเพื่อประโยชน์โลกนี้ควรเล็งถึงประโยชน์โลกหน้าถ้าเล็งประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ควรที่จะเล็งถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยนะครับมองให้3ชั้นเลยนะครับนะแล้วคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่พระองค์รจนาเอาไว้ทั้งหมดนะครับคือพระองค์ไม่ได้เรียบเรียงไว้ก่อนนั่นเองนะครับท่านประกาศพระจริตของพระศาสดานี้นั้นไว้ตามสมควรด้วยนิทานพจน์ทั้งหลายที่อ้างถึงกาละ เทสะผู้แสดงและบริษัทนี่ก็คือหมายถึงจริตคือความประพฤติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่พระองค์ทรงเป็นไปในขณะแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วพระศาสนาจะดำรงอยู่ยังไงผู้ฟังแล้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานยังไงนะการเรียบเรียงคำเบื้องต้นหรือคำลงท้ายเป็นต้นก็เพื่อให้มองเห็นความเป็นไปเหล่านั้นอย่างชัดเจนนั่นเองในที่นี้ควรประกอบถ้อยคำว่าที่อ้างถึงผู้แสดงและบริษัทเข้าไว้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าศาสนสัมปัตติประกาศนถังนิทานวจนังแปลว่าท่านกล่าวนิทานพจน์ไว้เพื่อประกาศคุณสมบัติของพระศาสนานะครับพระศาสนาที่พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นแล้วศาสนาเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวนิทานพจน์ไว้เพื่อแสดงว่าคำสอนเอาเป็นประมาณได้นะคือเอาเป็นประมาณนะครับเอาคำสอนเป็นประมาณเมื่อเราจะทำอะไรก็เอาคำสอนเป็นประมาณนะเพราะประกาศว่าพระศาสดาเอาเป็นประมาณได้ถ้าคำสอนเชื่อถือได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเชื่อถือได้ถ้าพระพุทธเจ้าเชื่อถือได้แสดงว่าคำสอนของพระองค์ก็เชื่อถือได้นะครับถ้าหากว่าบอกผู้ใดบอกว่าเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่เชื่อถือพระธรรมนี่ก็ควรเอะใจไว้เหมือนกันนะครับนะผู้ใดบอกฉันนี่เคารพธรรมจริงๆเลยแหละแต่ว่าไม่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฟังยากเหมือนกันหรือบอกโอ้ยฉันนับถือพระพุทธเจ้าจังแต่ไม่สนใจในคำสอนเลยก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พระศาสดาคือผู้ที่กล่าวธรรมเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าธรรมะคือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็การแสดงว่าคำสอนนั้นเอาเป็นประมาณได้นั้นน่ะเพิ่งทราบว่าได้ประกาศไว้แล้วด้วยบทเหล่านี้ว่าภควตาอรหตาตามแนวแห่งนัยยะที่ได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังเนี่ยนะก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าภควตากับอรหตาเนี่ยนะครับเป็นคุณสมบัติที่สูงเยี่ยมยอดแล้วเพราะคำพูดของผู้ที่สูงเยี่ยมยอดขนาดนี้เนี่ยนะถามว่าควรเชื่อถือได้แค่ไหนอ่ะว่างั้นเถอะเขาบอกว่าควรเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือก็อยู่ที่บุคคลผู้กล่าวนะครับถ้าบุคคลผู้กล่าวสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ควรเชื่อถือที่สุดแสดงว่าคำนั้นนั้นถือเป็นประมาณได้ใช่ไหมครับคล้ายว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆออกมาพูดในเรื่องนั้นๆน่ะนะแสดงว่าโอ้โหเชื่อถือได้เชื่อถือได้อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยพระควตามีพระมหากรุณาที่คุณบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะพระมหากรุณาอันนั้นทำให้ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากอยู่ในสังสารวัฏก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าปรารถนาจะช่วยสัตว์แต่ก็ยังกิเลสชุ่มเต็มหัวใจก็ไม่ใช่อย่างนั้นตั้งความปรารถนามาอย่างดิบดีแล้วตอนหลังก็ละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานไม่มีกิเลสให้มีอคติอะไรสักอย่างเลยนะกรุณากับความบริสุทธิ์นี่แหละครับที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คำนี้แสดงเพียงช่องทางของประโยชน์แห่งคำนิทานพจน์เท่านั้นดังนี้แหละอันนี้พระธรรมปาละผู้เรียบเรียงคัมภีร์ปรมัตถีปณีนี่นะครับท่านบอกวันนี้ช่องทางนะมันแสดงว่านี้ไม่ใช่สิ้นเชิงอยู่แค่นี้นะเพียงแต่ให้แนวทางเอาไว้เท่านั้นงั้นเถอะนะหรือจะเอาคำสอนหมวดอื่นๆมาประกอบก็ได้นะครับถ้ามีสติปัญญาพอที่จะประกอบได้